สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่เป็นภิกษุที่มีความฉลาดล้ำในบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มีปัญญามากนี่ไม่มีใครที่จะมีปัญญาเลิศไปกว่าท่านพระสารีบุตรโดยเป็นสองเรื่องราวสองพระสูตรที่ปรารภการตรัสรู้ธรรมของท่านพระสารีบุตรหลังจากที่ท่านได้มาบวชในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในช่วง15วันแรกท่านก็มีหลานอยู่คนหนึ่งที่มีการไว้เล็บยาวเพื่อที่จะเป็นการทำตัวเองให้มีความทุกข์เพื่อที่จะได้พ้นจากทุกข์ไวๆจึงเอาทุกข์มาทับถมตัวเองซะก่อนในชาตินี้ชื่อว่าทีฆนกะปริภาชกที่มีศักดิ์เป็นหลานของท่านพระสารีบุตรก็ต้องการจะมาสอบถามดูว่าหลังจากบวชมา15วันแล้วมีความรู้เรื่องราวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรแต่ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรก็คิดว่าจะตามกลับไปให้นับถือแบบเดิมๆเมื่อได้มาหาแล้วก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรได้ยินบทสนทนานี้ที่พระพุทธเจ้าสนทนากับหลานของตนปรารภเรื่องของเวทนาในพระสูตรที่ชื่อว่าทีฆนกะสูตรได้อธิบายถึงเรื่องเวทนาว่ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันฟังธรรมอยู่ฟังธรรมอยู่เนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละในขณะที่นั่งลืมตามับมาฟังเรื่องราวนี้ไปด้วยท่านก็ทำจิตใจรายละเอียดการปฏิบัติก็อยู่ในพระสูตรที่สองที่ชื่อว่าอนุปัฏฐสูตรเป็นเรื่องราวการรู้ตามลำดับบทที่ท่านพระสารีบุตรได้ใคร่ครวญในขณะที่ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของเวทนาไปสิ่งใดมีมาเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเดี๋ยวนี้มีเอเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวนี้ดับเห็นความเกิดความดับไปจึงทำให้ท่านเนี่ยรู้ว่าโอ้มันอะไรเที่ยงเนี่ยมันไม่มีนะเอาอะไรที่มันไม่เที่ยงเรายึดถือไม่ได้วางเสียวางไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนของธรรมะจึงไม่วางหมดจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถเข้าฌานสมาธิได้จนถึงขั้นเก้านู่นเลยเห็นอยู่อย่างตามความเป็นจริงแล้วก็จึงเกิดการบรรลุธรรมขึ้นแม้แต่ทีฆนกะปริภาชกเองจะเรียกว่าปริภาชกอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าก็เห็นตามความเป็นจริงมีทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าอย่างลงมั่นในคำสอนเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีจิตอยู่ในระดับขั้นของโสดาบันที่กนกะปริภาชกเป็นผู้ที่จะไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนเป็นสองพระสูตรที่ชื่อว่าทีฆนกะสูตรและอนุปัฏฐสูตรก็เชิญมาฟังพระสูตร ว่าด้วยปริภาชกชื่อทีฆานกะมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่201มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกราคาตาที่ภูเขาคิจกูฏในเขตกรุงราชคฤห์ก็กระนั้นแลบริภาชกชื่อทีฆานกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอคิเวสนะก็แม้ทิฏฐิของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นก็ไม่น่าเป็นที่พอใจแก่ท่านด้วยอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ยังมีความพอใจในทิฏฐินั้นว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นอคิเวสนะก็คนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นยังละทิฏฐินั้นไม่ได้และยังยึดถือทิฏฐิอื่นอยู่คนเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนที่ละได้ส่วนคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นจะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นจะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นได้แล้วและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นคนเหล่านั้นมีจำนวนน้อยกว่าคนที่ละไม่ได้กว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราและมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราแต่ก็ยังมีสมณะอีกพวกหนึ่งที่มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราก็ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นก็อยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอคิเวสนะบรรดาทิฏฐิเหล่าใดทิฏฐิของสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นก็อยู่ใกล้ความไม่กำหนัดใกล้ทำเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์ใกล้ทำที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ทำที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ทำที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วทีฆานกะปริภาชกได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรืออคิเวสนะก็ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าเป็นที่พอใจก็อยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุก่อติดใกล้กิเลสเป็นเหตุเครื่องยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นที่พอใจก็อยู่ใกล้ความไม่กำหนัดใกล้ทำเป็นเครื่องเปลืองสัตว์ ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นก็ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้ที่มีวาทะมีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจกับเราทิฏฐินั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจกับเราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกเหล่านั้นคือพวกที่มีวาทะว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจกับเราและสมณะหรือพราหมณ์ที่มีวาทะว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะก็ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราก็วินยูชนย่อมพิจารณาเห็นด้วยประการอย่างนี้ว่าก็ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราดังนี้แล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์อีกสองพวกคือสมณพราหมณ์ที่มีวาทะว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราและสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราก็เมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะก็ในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้ที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราก็ทิฏฐินั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ถ้าเรายึดมั่นทิฏฐิของเราที่ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์อีกสองพวกคือสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราและสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจของเราเมื่อเราถือผิดจากสมณะพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันก็วินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตน จึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นก็การละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อกิเวสนะก็รูปกายนี้เกิดจากมหาภูตรูปทั้งสี่มีบารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงมีการไล่ถ่าบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นสิ่งขับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งขับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและความยอมตามในกายเสียได้ก็คิเวสนะก็เวทนาสามประการนี้มีอยู่คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขกเวทนาก็เมื่อบุคคลใดสวยสุขเวทนาอยู่เมื่อนั้นเขาก็ไม่ได้สวยทุกขเวทนาไม่ได้สวยอทุกขมสุขเวทนาได้สวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นหรือเมื่อใดบุคคลสวยทุกขเวทนาอยู่เมื่อนั้นเขาก็ไม่ได้สวยสุขเวทนาไม่ได้สวยอทุกขมสุขเวทนาได้สวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นหรือเมื่อใดบุคคลสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่เมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้สวยสุขเวทนาไม่ได้สวยทุกขเวทนาได้สวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นก็สุขเวทนานั้นไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอกิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเทียงกับใครๆและโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้นก็สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณเบื้องหลังพระผู้มีพระภาคได้เกิดมีความคิดว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละทำเหล่านั้นเหล่านั้น แก่เราทั้งหลายพระสุคตรู้ยิ่งแล้วตรัสการสลัดทิ้งธรรมเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายก็เมื่อพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานก็ธรรมะจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนกะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ลำดับนั้นทีฆนกะปริภาชกเห็นธรรมะบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่พระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะได้เห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตว่าด้วยปริภาชกชื่อทีฆนกะทีฆนกะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะตามลำดับบทอนุปัฏฐสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่93มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวรีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเพิกถอนกิเลสก็เพียงกึ่งเดือนสาวรีบุตรก็เห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ก็ในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของสาวรีบุตรนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้คือในเรื่องนี้สาวรีบุตรสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ก็ธรรมะในปฐมฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณคือความรู้แจ้งฉันทะคือความพอใจอธิโมกข์คือความน้อมใจเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้อุเบกขาคือการวางเฉยมนสิการคือความใส่ใจเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วธรรมะที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมะเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไป เธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปสารีบุตรบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ก็ธรรมะในทุติยฌานนั้นคือความผ่องใสในภายในปีติสุขจิตเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกมิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านี้นั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วธรรมะที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมะเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปสารีบุตรมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขก็ธรรมะในตติยฌานคือสุขสติสัมปชัญญะจิตเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการก็ธรรมเหล่านี้นั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วธรรมะที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมะเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วก็ย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอก็มีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้พร

ก็ย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเกตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงขึ้นไปไม่ได้มีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์ไม่ได้มีแล้วเพราะการกระทำธรรมานั้นให้มากขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้กล่าวโดยชอบพึงกล่าวภิกษุรูปใดว่าเป็นผู้ถึงวสีคือความชำนาญถึงบารมีคือความสำเร็จในอริยศีลเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยสมาธิเป็นผู้ถึงความชำนาญความสำเร็จในอริยปัญญาเป็นผู้ถึงความชำนาญความสำเร็จในอริยวิมุตติภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองที่ผู้กล่าวโดยชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยศีลเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยสมาธิเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยปัญญาเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยวิมุตติก็บุคคลผู้กล่าวโดยชอบพึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่ธรรมอันธรรมเนรมิตแล้วเป็นทายาทแห่งธรรมไม่ใช่เป็นอามิตทายาทภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองที่ผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่ธรรมนั้นธรรมเนรมิตแล้วเป็นทายาทแห่งธรรมไม่ใช่เป็นอมิทายาทภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกาศธรรมจักรนั้นไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตประกาศไว้แล้วโดยลำดับได้โดยชอบทีเดียวภิกขุเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละอนุปาทสูตรจบเรื่องทรงมีพระสารีบุตรเป็นผู้รองลำดับเสละเราเป็นพระราชาผู้ธรรมราชาไม่มีราชาอื่นยิ่งไปกว่าเราย่อมประกาศธรรมจักรให้เป็นไปโดยธรรมเป็นจักรที่ใครๆจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมก็พระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นธรรมราชาก็ใครเล่าเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นผู้รองลำดับของศาสดาใครย่อมประกาศตามได้ซึ่งธรรมจักรที่พระองค์ประกาศแล้วเสนาพราหมณ์สารีบุตรเป็นผู้รองลำดับตถาคตย่อมประกาศตามเราได้ซึ่งอนุตตรธรรมจักรอันเราประกาศแล้วพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้เราได้รู้แล้วสิ่งที่ควรทำให้เจริญเราได้ทำให้เจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วเรื่องนั้นเราจึงเป็นพุทธะเรื่องทรงมีพระสารีบุตรเป็นผู้ประกาศธรรมจักรเสมอด้วยพระองค์ภิกษุทั้งหลายโอรสแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเชษฐโอรสเป็นผู้ประกอบด้วยองค์คุณ5ประการแล้ว ย่อมสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแล้วให้หมุนไปตามได้โดยแท้และทางจักรนั้นก็เป็นจักรที่มนุษย์ด้วยกันผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือองค์คุณ5ประการอย่างไรคือเชตโอรสแห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักกาละรู้จักบริษัทภิกษุทั้งหลายเชตโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์คุณ5ประการเหล่านี้แลจึงสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแล้วให้หมุนไปตามได้โดยธรรมและเป็นจักรที่ใครๆผู้เป็นมนุษย์ด้วยกันที่เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสารีบุตรก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม5ประการจึงสามารถยังธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าอันตถาคตหมุนไปแล้วให้หมุนไปตามได้โดยชอบแท้และทางจักรนั้นก็เป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักกาละและรู้จักบริษัทภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยคุณธรรม5ประการเหล่านี้แลจึงสามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าที่ตถาคตหมุนไปแล้วให้หมุนไปตามได้โดยชอบแท้และเป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้เรื่องส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์อุทายิสาวกของเราฉันอาหารเพียงจอกขนาดเล็กจอกหนึ่งบ้างหรือครึ่งจอกบ้างเท่าผลมะตูมบ้างเท่าครึ่งผลมะตูมบ้างก็มีอยู่ส่วนเราบางครั้งฉันเต็มบาทเสมอขอบปากหรือยิ่งไปกว่านั้นบ้างก็มีอุทายิสาวกของเราถือผ้าบังสุกุลทรงจีวรเศร้าหมองเธอเหล่านั้นเก็บผสมผ้าชายขาดจากป่าช้าบ้างจากกองขยะบ้างจากที่เขาทิ้งตามตลาดบ้างมาทำเป็นผ้าสังฆติแล้วส่งไว้ก็มีอยู่ส่วนตัวเราเองบางครั้งก็กรองจีวรที่พวกกระหบดีถวายมีเนื้อนิ่มละเอียดอุทายิสาวกของเราถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวไปตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีแต่ในพัดอันมีอยู่เพื่อภิกษุตามธรรมดาเมื่อเที่ยวไปตามระหว่างเรือนแม้มีผู้เชื้อเชิญด้วยอาสนะคือฉันบนเรือนก็ไม่ยินดีรับก็มีอยู่ส่วนเราเองในบางคราวฉันข้าวสุกแห่งข้าวสาลีไม่ดำเลยมีแกงและกับเป็นอันมากอุทายิสาวกของเราถืออยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็มีเธอเหล่านั้นไม่เข้าสู่ที่มุงที่บังเลยตั้ง8เดือนในปีหนึ่งก็มีอยู่ส่วนเราเองบางครั้งอยู่อาศัยในเรือนมียอดอันเขาฉาบทาทั้งขึ้นและลงไม่มีรูรั่วให้ลมผ่านมีลิ่มสลักอันขัดล็อกดีแล้วมีหน้าต่างอันปิดสนิทแล้วอุทายิ สาวกของเราอยู่ป่าเป็นวัดถือเอาป่าชัดเป็นเสนาสนะอันสงัดเธอทั้งหลายมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเพื่อฟังปาติโมกข์เท่านั้นก็มีอยู่ส่วนเราเองในบางคราวอยู่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีและสาวกของเดรัจฉีก็มีบุราหิถ้าสาวกของเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วมาอาศัยอยู่ด้วยกับเราเพราะคิดเพียงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ฉันอาหารน้อยเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมองเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัดหรืออยู่ป่าชาเป็นวัดแล้วไซก็จะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราและอาศัยอยู่กับเราเพราะเหตุนั้นก็มีเหตุอยู่ห้าอย่างที่ทำให้สาวกสักการะเคารพนับถือบูชาและมาอยู่อาศัยกับเราห้าอย่างคือสาวกพอใจในเราเพราะอธิศีลว่าพระสมณโคดมประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งนี้เป็นข้อที่หนึ่งอุทายิสาวกของเราพอใจในเราเพราะปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นอันก้าวไปได้แล้วอย่างยิ่งว่าพระสมณโคดมเมื่อพระองค์รู้อยู่จริงๆจึงจะกล่าวว่าเรารู้เมื่อพระองค์เห็นอยู่จริงๆจึงจะกล่าวว่าเราเห็นพระสมณโคดมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อมไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมแสดงธรรมประกอบด้วยความน่าสะใจคือน่าทึ่งไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยความน่าสะใจนี่เป็นข้อที่สองอุทายิและสาวกของเราพอใจในเราเพราะอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมประกอบด้วยปัญญาขันธ์อย่างยิ่งและก็ที่จะมีว่าพระองค์จะไม่เห็นแนวสำหรับคำตรัสต่อไปข้างหน้าหรือพระองค์จะไม่อาจข่มให้ราบคาบโดยถูกต้องซึ่งวาจาอันเป็นข้าศึกนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เลยนี่เป็นข้อที่สามกุฏายิสาวกของเราถูกความทุกข์ใดอย่างเอาหรือคร่าวเงาเอาแล้วย่อมเข้าไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ถึงความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ถามถึงความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์เสียได้และความจริงอันประเสริฐคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นเราถูกถามแล้วก็พยากรณ์ให้แก่พวกเธอทำจิตของพวกเธอให้ชุ่มชื่นด้วยการพยากรณ์ปัญหานั้นนี้เป็นข้อที่สี่อุทายิก็ข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราบอกแล้วแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายเป็นต้นเพราะการปฏิบัติได้เช่นนั้นสาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุแล้วซึ่งอภิญญาโวสานบารมีคืออรหัตผลแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี้เป็นข้อที่ห้าอุทายิกเหตุห้าอย่างนี้แหละที่ทำให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วอาศัยเราอยู่หาใช่เพราะความที่เราเป็นผู้มีอาหารน้อยเป็นต้นนั้นไม่ และที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือทีฆะนขาสูตรและอนุปาทสูตรเป็นเรื่องราวการตรัสรู้ของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ยังมีพระสูตรอื่นๆอีกเกี่ยวกับท่านพระสารีบุตรเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยให้เข้าใจถึงเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังในการที่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงแม้แต่ในมรรคในข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นก็มีความไม่เที่ยงอย่านะอย่าไปคิดว่าสมาธินั้นมันจะเที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนั่นเข้าใจผิดเลยในอนุปัฏฐสูตรนี้บอกไว้ชัดเจนว่าไม่เที่ยงแม้แต่มรรคคือศีลสมาธิปัญญานั้นก็ต้องวางการตรงเห็นตามความเป็นจริงนั้นคือปัญญาปัญญาเกิดมีปัญญาแล้วไม่เอาอะไรวาจาใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกก็กล่าววาจานั้นได้โดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรๆ อยู่อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm